Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 29 Mayıs Çarşamba. Yıl 2024, ay 5, gün 150, Hızır 24. 1445 Hicri, Zilkade 21, 1440 Rumi, Mayıs 16. İstanbul'un fethi 1453. Günün tarihi. 7 yıl önce bugün 29 Mayıs 2017'de Panama diktatörü Manuel Noriega hayatını kaybetti. Bütün kariyeri boyunca Amerika Birleşik Devletleri istihbarat birimleri ile yakın ilişki içinde bulunmuştu ve 1983-89 yılları arasında devlet başkanlığı yapmıştı. Noriega 1989'da arasının bozulmuş olduğu Amerika'nın Panama'yı işgali üzerine tutuklanmış, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilip orada yargılanıp hapse konmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bugün biraz kadromuz daha zengin. Özdeş biraz sonra, saat 9'dan sonra bizimle olmayacak ama evet. Ferhat Gentel'in desteği var. Şimdi günün şarkısı olarak, açılış şarkısı olarak Jeff Buckley'den Last Goodbye adlı şarkıyı dinledik. Tim Buckley'in oğlu, o da ünlü bir müzisyenin oğlu. Kendisinin Jeff Buckley'in 1966 doğumluydu. 1997'de 29 Mayıs'ta hayata veda etti. Önemli bir müzisyendi. Onu anmış oluyoruz bu şekilde. Ona bir günaydın demiş oluyoruz ölüm yıl dönümünde. Ve şarkının sözlerinde de hüzünlü bir ayrılık hikayesi var. Bu son vedalaşmamız, aramızdaki aşkın ölmesinden dolayı bunu itiraf etmekten de bu aşkın ölümünü hissetmekten dolayı çok üzülüyorum, nefret ediyorum ama bitti diyor. Yani sadece bu vedayı dinle, ondan sonra ben gidiyorum. Bana yaşamaktan daha fazlasını verdin. Bilebileceğinden çok daha fazlasını verdin ama bu kadar. Bu son kucaklaşmamız diye giden hüzünlü bir şarkıydı. Ona bir günaydın dedik. Ve şimdi günün özetine bir geçelim. Savaş haberleriyle dolup taşan bir dünyadan bahsediyoruz. Bak, yani insanların can diri diri yandığı Refah'taki İsrail saldırısından sonra en az 45 kişinin, hatta bazı haberlere göre 50 kişiden fazlasının öldüğü kampın vurulmasından sonra bir çocuğun da başının kopması gibi olayları da gördük, yaşadık maalesef. Ve dünyadan büyük bir tepki yükseldiği, nihayet yükseldiği söyleniyor. Ama İsrail savaş açısından, İsrail'in savaş uçakları hiçbir şey dinlememiş. Refah'ta bir kez daha çadır kampını bombalamış. Bu sefer de 21 ölü olduğu belirtiliyor. İsrail'in Refah'ın batısındaki Movasi bölgesinde bulunan çadır kampa yeni saldırısında. Tanklar bu sefer bu arada. Tanklarla Savaş uçakları da tanklar da evet girişmiş işin içine. Çok ağır bir durumdan bahsediyoruz. Yani savaş uçakları bir kez daha çadırları hedef alırken senin de dediğin gibi Özdeş, tankların da ilerlemekte olduğu görülüyor. On binlerce kişinin Paris'te yürüdüğü de haberi var mesela. Refah'taki sondan bir önceki katliamı protesto ediyorlar. Katliam katliam üstüne geliyor. Evet. İsrail yaptırımları, Avrupa Birliği de şimdi İsrail'e yaptırım uygulanabileceğini tartışıyor. Böyle karar. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ama yani mücadeleleri de anlatmaya devam edeceğiz. Çok sayıda öğrenci ayaklanmalarının da devam ettiği haberleri de var. Onlara da geliriz. Şimdi onun dışında iklimle ilgili de çok ciddi yüksek sıcaklık artışlarından da bahsedebiliriz. Pakistan'da sıcaklıklar 52 dereceyi aşmışlar. Aşmış durumda. Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde 52 dereceyi aşarak daha yaz mevsiminin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ve Reuters'ın haberi, sıcak dalgalarına alışmaya çalışıyormuş Pakistanlıların. Ama bunun alışmasının çok zor olabileceği açıkça söylenebilir herhalde. Ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri'ni hortum ve fırtınalar kasıp kavuruyor. Kasırgalar kasıp kavuruyor yani. En az 23 kişinin öldüğü haberi vardı BBC'den. Ama bir de dünyanın spora büyük ölçüde bir ilgi duymasının arttığı haberi var. O da ilginç. Yani dünyadaki SUV denilen bu 4x4 satışları 2023'te geçen sene rekor seviyeye ulaşmış. Herkes spor yapmak istiyor değil mi? Adı çünkü bunların Sports Utility Vehicle'ın kısaltılması. Evet, bilmiyorum spor mu yapmak istiyorlar ama gösteriş yapmak da olabilir tabii. Ama tabii yani, karbon emisyonları açısından oldukça kötü bir haber bu. Muazzam kötü bir haber, evet. En büyük kaynaklarından bir tanesi. Türkiye'den de bir haber. İkizköy muhtarı Necla Işık'a Akbelen nöbet alanına pankart astığı gerekçesiyle İkizköy muhtarına verilen cezanın iptaline karşı açılan davada karar 15 gün içinde açıklanacakmış. Para cezası kesilmiş. Akbelen, daha önce evet itiraz edilen karardı. Evet, çok ilginç bir şey. 40.000 TL hem de. Bu arada ben de bir haberi iletebilirim. Bu Denizli Talas ilçesindeki Avdan Madeni'ne karşı direnen köylülerden Hatice Kocalar. O da 75 yaşında. O da toprağını maden şirketine karşı savundu bu kadın. Ve maden şirketinden 5 kişilik bir grup şikayetçi oldu, bizi darp etti diye. Bu kadın 75 yaşında, 50 kilo, işte boyu 1.50 falan olabilecek bu kadın en fazla. Avdan Madeni değil, JES santrallerine karşı çıktığı için. Evet. Dolayısıyla bu yani çok, bu da çok ilginç bir haber. Kadına ceza verildi. Yani kadın ama mahkemeye çıktı. Dedi ki işte yılmadım. Beni kepçelerle çiğneyecek oldular. Korkmadım, yılmadım. Dizinin üstüne çantasını koymuş, para teklif ettiler. Kanmadım, almadım. Ve mücadelemin sonuna kadar devam ediyorum gibi bir şeyler diyerek de Bu boyu küçük, kilosu az, yaşı büyük ama cesareti büyük kadını ceza vererek yıldırmaya çalışıyorlar. Evet, bu çevre ve şeyle ilgili konulardan dün veremediğimiz bir tanesi de Avrupa'da bu yaz yine sıcak rekorlarının kırılacağı, yani Almanya'da ve İskandinav ülkelerinde önümüzdeki haftadan itibaren alışılmamış derecede yüksek sıcaklıklar, ortalamanın üzerinde sıcaklıklar öngörülüyor. Bu da üst üste de peş peşe sıcaklık rekorlarının kırıldığı haberi de vardı. Bunlara döneceğiz herhalde. Büyük siklonlar da var Hindistan ve Bangladeş'te. Remal siklonu olmuş. 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bir de veremediğimiz bir başka haber vardı. Daha doğrusu vermiş olduğumuz ama takibini yapmayı bir şey yapamadığımız, tam başaramadığımız diyeyim. Yeni Gine'de, Papua Yeni Gine'de toprak kayması, Heyelan'da kayıp sayısı 2000'i den fazla olabilir deniyor. Bu da tarihte görülmüş en büyük facialardan bir tanesi olarak görülüyor. Evet. Onlardan da bahsedelim. Ama şimdi tarihte bugüne bir geçebiliriz herhalde. Ha, Türkiye'den bir de şeyi de ekleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Refah olayıyla ilgili olarak İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir protesto gösterisi düzenleyeceğini, Gazze'de soykırımı durdurun eylemine geçeceğini duyurmuş. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Örgütü bugün İsrail Başkonsolosluğu önünde saat 18'de Beşiktaş Levent metro çıkışında olmayı ilan olacaklarını ve herkesi çağırdığında ilan etmiş. Evet, şimdi tarihte bugüne bakabiliriz herhalde. 1980 yılında bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Gün Sazak'ın 27 Mayıs'ta öldürülmesini protesto eden ülkücüler Çorum'da sol görüşlülerin ve Alevilerin oturduğu Milönü mahallesine saldırı gerçekleştiriyorlar. 6 Temmuz'a kadar sürmüş. Bu saldırılar haftalarca sürüyor ve sonucunda 57 kişi öldürülmüş saldırılar sonucu. Ferhat, sen devam etmek ister misin? Yok, siz devam edin. Şu anda ben çünkü biraz bu şeyin içinde kaybolmuş durumdayım. Evet, tamam, Sonra okey. da ben alayım. 1993'te bugünse Almanya'nın Solingen şehrinde Türkiye'den göçmenlerin yaşadığı bir evin kundaklanması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı büyük bir facia yaşanmıştı. Onun yıl dönümü tarihe Zollingen faciası veya Zollingen katliamı olarak geçmişti. Durmuş ve Mevlude Genç çiftinin evi bir grup neonazi tarafından kundaklanmıştı. Ta o tarihte, yani 1993'te, bundan 31 yıl önce aileden 5 kişi yaşamını yitiriyor. Olayın meydana geldiği alan daha sonra müze haline getirildi. O tarihten itibaren Türklerin yaşadığı çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Almanya'da da anma törenleri düzenlenmeye başladı. O bir başlangıç oldu bu facia. Almanya'da yaşayan rapçiler tarafından kurulan Kartel müzik grubunun 1995 çıkışlı Kartel şarkısının klibinde de bu katliamdan görüntülere de yer verilmekteydi. Ben de sonucuyu okuyayım o zaman isterseniz. Lütfen. 2013'te Kürtaj hakkı savunucusu Doktor Henry Morton Geyler hayatını kaybetti. Polonya'nın Lodz kentinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1923 yılında doğan Henry Morton Geyler, Polonya'nın Naziler tarafından işgal edilmesi sonrası önce bir gettoda sonra da toplama kampında zorlu mücadeleler sonucu hayatta kalmayı başarmıştı. Kurtulduktan sonra Kanada'ya yerleşti ve burada hem Kürtaj hakkı için kampanyalar örgütledi hem de kendi kliniğinde yasa dışı olmasına rağmen binlerce kadının Kürtaj olmasını sağladı. Kürtaj karşıtları tarafından defalarca tehdit edildi. Birkaç kez yaşadığı yasa dışı Kürtaj yapmaktan ceza aldı. 1992'de de kliniği bombalandı ama temel bir hak olarak gördüğü Kürtaj hakkını savunmaktan geri durmadı. Pek çok insan hakları ödülü alan Morton Geller 2013'te Toronto'da hayata veda etti. Evet, şimdi tekrar haberlere dönelim isterseniz ve Yine de insanlığın da ya, yalnız insanlığın değil, bütün canlılar aleminin önünde duran çok büyük felaketlerin en büyüğü olarak karşımıza çıkan bu iklim krizi, çoklu iklim krizi konusunda rakamlara da bakarak çok ciddi şeyler var. Özellikle de mesela bu aşırı sıcaklıkların dehşet verici boyutlara ulaştığı yolunda haberler var. Yani Pakistan'daki sıcaklıkların 52 dereceyi aşmış olduğu Sindh eyaletinde ve yaz mevsiminin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Uzmanlar, yani bu konuda çalışan meteorologlar, iklim bilimciler, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu aşırı sıcaklıklara katkıda bulunduğunu net olarak söylüyorlar. Yeşil Gazete'nin haberinde bu. Biraz daha detay verebilir miyiz? Ne diyorsun Özdeş? Bu Avrupa'daki sıcaklıklardan bahsediyorduk. Yani Haziran Pakistan'daki de yani hakikaten görülmemiş bir boyut yani. Evet, pardon. Sıcak dalgalarına alışmaya çalışıyorlarmış, değil mi? Pardon, ben buradan diğer habere doğru geçiyordum. Pakistan'da görülen en yüksek sıcaklık 2017 yılında Belucistan eyaletine bağlı Turbat şehrinde ölçülmüş. Zaten ülkedeki yani rekor sıcaklık 54 dereceymiş. Hatta bu sıcaklık Asya'da ikinci ve dünyadaki dördüncü en yüksek sıcaklık olarak da kaydedilmiş. Ama şimdi, daha şimdiden, yani bu mevsimlerde değiliz. Pakistan en sıcak rekorlar kırdığı aylarda olmamamıza rağmen 52 dereceyi aştı. 52,2 dereceye çıktığını yazıyor Yeşil Gazete'de. Evet, şimdi Ve böyle. insanların, pardon, bu alışma hikayesi de ilginç aslında. Yani kim Mustak Ahmet demiş ya, işte sıcak hava koşulları, demin özeti verirken anlatmıştınız. Yani Evet. nasıl alışılacak, alışıldığı zaman ne olacak gibi bir sürü deli soru var tabii. Ve alışılmasının mümkün olup olmadığı da tartışılmıyor. Yani belli bir nem seviyesine ulaştığı zaman hissedilen sıcaklık deniyor ona. Wet bulb temperature adı var. Yani nemli termometreyle yapılan ölçümlerde 38 dereceye düştü. Yani %100 olunca şey nem, rutubet havadaki 38 derecelik santigratta insanın birkaç, normalde sağlıklı bir insanın birkaç saat içinde hayatını kaybedebileceği söyleniyor. Yani bütünüyle şeylerle, havalandırma sistemleriyle çalışması lazım ama Pakistan gibi ülkelerde bu evleri bu şekilde klimatize etmek de hiç kolay değil. Hatta mümkün görünmüyor. O yüzden çok ciddi bir, yani dünyanın en berbat sıcak yılı bekleniyor diye söylemek abartmış olmayız yani söylersek. Amerika Birleşik Devletleri'nde de ve Orta ve Güney Amerika'da da, Meksika'da, Amerika'da, Florida'da yani 47 dereceden bahsediliyor. Yahçe şehrinde Extreme Temperatures Around the World diye şeyine baktığımız zaman, hesabına, Massimiliano Herrera'nın bayağı ciddi bir rekor üstüne rekor giriliyor. Yani Campeche eyaletinde, Meksika'da tarihteki en sıcak gün rekoru kırılmış mesela. Şeyde de Chihuahua'da da 2023'teki Haziran'daki rekor egale edilmiş durumda ama devam ediyor. Florida'da 37,2 derece, Batı Palm Beach'te aylık rekorunu tekrar egale etmiş orası da. Bütün Karayipler'den de çok anormal sıcak havalar geliyor. Honduras'ta, Meksika'da söylemiştik zaten. Böyle devam ediyor yani. Belli ki Mayıs ayı da en sıcak Mayıs olarak kayda geçecek. Çünkü bundan önceki 11 ay tamamı en sıcak ay olarak arka arkaya rekor kırmıştı. Hala El Niño geçmiş olmasına rağmen etkisinin devam ettiği, La Niña'nın henüz başlamadığı, biraz daha serinletici bir etkisi oluyor La Niña dönemlerinin deniyor. Ama hala El Niño etkisi altında olduğu dünyanın söyleniyor. Dolayısıyla Mayıs ayının da muhtemelen bir rekor sıcaklık ortalamasıyla biteceği tahmin ediliyor. Ayrıca Avrupa'da önümüzdeki haftadan itibaren bir yeni sıcak rekorlarının kırılacağına yönelik haber vardı Evet. Yeşil Gazete'de. Yeni bir sıcak dalgası başlayacakmış. Türkiye'deki meteoroloji de zaten önümüzdeki günlerden itibaren sıcaklıkların giderek yükseleceğini söylüyordu. Bu sıcak dalgası tamamen buraya gelecek mi, gelmeyecek mi? Bilemiyoruz ama Paris Olimpiyatlarını etkileyecekmiş bu sıcak dalgası. Ne yapacaklar spor severler, SUV'leriyle gidenler ne yapacaklar peki? 4x4'leriyle. Yani Avrupa'da ortalamanın tamamen üzerinde Weather and Radar'dan meteorolog mesela o kuruluştan Thompson Green yani hava durumunun aylar öncesinden doğru tahmin edilmesinin zor olduğunu belirtiyor ama mevcut veriler ve hava modelleri incelendiğinde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının ortalama sıcaklıkların üzerinde seyredeceği net olarak görülüyormuş yani. Üst üste de rekorlar peş peşe kırılıyor işte. Giderek daha sıcak yazlar yaşanmasının en büyük sebeplerinden biri iklim değişikliği kesin olarak söyleniyor haberde de Yeşil Gazete'nin haberinde de Dünya Meteoroloji Örgütü de WMO ve Amerika Birleşik de, şey Avrupa Birliği'nin iklim ajansı Kopernikus'un verilerine göre C3S deniyor ona. Kısaltılmış adı o Kopernikus'un. 1991'den bu yana Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığı belirtiliyor. Buna nasıl dayanılacak bilinmiyor. Kıtadaki en şiddetli 30 sıcak dalgasının 23'ü sadece 2000'den bu yana gerçekleşmiş. Yani 24 yıl içinde 23 sıcak dalgası gerçekten. Beşi de son 3 yılda olmuş. Giderek hızlanarak artıyor yani. Yani Avrupa'daki sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 2,3 derece santigrat üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Bu oranda küresel ortalamanın yani Avrupa'nın ortalaması küresel dünya ortalamasının 1,3 derece üzerinde. Bu yüzden de kesin olacağını söylüyorlar işte uzmanlar. 2024 bir başka rekor yılı olacak. Yüksek bir kesinlikle öngörülüyor. Yani kaygı verici haberleri peş peşe söylemek durumundayız ama bununla ilgili mücadelelerin de devam ettiğini, buna karşılık da polisin bastırdığını da biliyoruz tabii. Yani Hindistan ve Bangladeş'te de büyük siklonlar var yani. Bangladeş Afet Yönetim Kurulu Başkanı da Reuters'a yaptığı açıklamada iki kişi siklon sığınaklarına giderken öldüğünü aktarmış iki kişinin. Yani insanlar genellikle hayvanlarını ve evlerini bırakıp siklon sığınaklarına gitme konusunda isteksiz demiş. Yani bunun herhalde bunu bir yetkilinin bu şekilde söylemiş olması çok tuhaf geliyor bana. Evet, bana da. İnsanlar tabii sonrasını da düşünüyorlar. Yani geçim dertleri olduğu için son ana kadar mümkün olan çok şeyi kurtarmaya çalışırlarken yakalanıyorlar. Bu onların çaresizliği olsa gerek. Muhtemelen hayvanlarını ya da evlerini kaybedenlere herhalde Bangladeş'te öyle çok ciddi yardım yapılmıyor olsa gerek. İnsanlar son ana kadar bir şeyleri daha kurtarmanın derdindeler. Aslında muhtemelen işte bir ihtimal kurtulurum diye. Yani bir ihtimal vardır herhalde. Tabii koşarım Bangladeş'ten herhalde deyip o ana diğerleri. kadar ne yapmaya çalışırsa yapıyor. Ama bundan daha doğal ne olabilir zaten? Yani ailesi her şeyini, eşyalarını falan terk ediyor. Bir de hayvancılık yaygın oralarda. Hayvanlarını da bırakmak istemiyorlar tabii yani. Sığınakta kalmak. Evet. 3 milyon kişinin elektriksiz kaldığı haberiyle de tamamlıyoruz bunu. Gazete Duvar'dan alınmış bir haber. 3 milyon kişi internete de elektriğe de ulaşan, elektrikle çalışan herhangi bir aletten yoksun kalıyor yani. Taşınabilir yani mesela birisiyle konuşmuşlar. Rahat Raca isimli bir yurttaşla geceden bu yana elektriğimiz yok. Taşınabilir şarjım da her an bitebilir diye konuşmuş. Yani yaklaşık 3 milyon kişiye elektrik verilemiyor. Ve fırtına sebebiyle en az 1200 elektrik direği yerinden sökülmüş. 300 kerpiç ev ise tamamen berhava almış, yok olmuş. 300 evin, kerpiç evin de yok olduğu söyleniyor. Bunun iklimle bir ilgisi olup olmadığını tam kestiremedik ama bir de Papua Yeni Gine haberini biraz yenileyelim isterseniz. Yani toprak, büyük bir toprak kayması oldu. Ülkenin Ulusal Afet Merkezi'nin yetkilisinin yaptığı yazılı açıklamada 2000'den fazla insanın canlı canlı gömülmesinden korkulduğunu kaydetmişler. Bu haberin devamını bu BBC'den aldığımız bir haber. Şimdiye kadar sadece 10 civarında ceset çıkarıldı diyordu haber. Şimdi arttı mı bilmiyoruz. Yani Birleşmiş Milletler'in afet sonrası ilk açıklamada kayıp sayısı 670. Felaketten önce bölgede 3800 kişi yaşıyormuş. İşte bu rakam kıyaslaması kan dondurucu. Yani 3800 kişinin yaklaşık yaşadığı bir yerdeki heyelanda 2000'den fazla insan yok olmuş olabilir. Toprağın altında gömülmüş olabilir deniyor. Yarısından çoğu gitmiş şimdi nüfusun yani. Evet, evet. Çok acayip bir haberdi. Yani tabii şu ana kadar sadece 10 kişi çıkarılmış 2000 kişi kayıpken, ama böyle biraz benzetme yapmak gerekirse İliç'te, yani bu tarz bir evet, historik faaliyet olmamasına rağmen kaç ay geçti ve sadece 9 kişinin ne kadarına, sadece 3 müydü 4 müydü kişinin cesedine ulaşılabildi. Koskoca bir toprak yığını, orada uydu görüntüleri de var. Muazzam büyüklükte bir alan, birkaç köy toprak altında kalmış ki tektonik sarsılmalar devam ediyor demiş yetkililer. Dolayısıyla böyle 2000 kişinin cenazesine ulaşmak herhalde kolay olmayacak. belki de hiç mümkün Belki olamayacak. de Evet. evet, o da doğru. Yani insan ne, hakikaten şaşırdığımız durumlar. Bunun iklimle de bir ilgisi olup olmadığını daha sonra gelecek haberlere bakıp değerlendirmeye çalışacağız. Şimdilik bir tahminde, kehanette bulunmak doğru olmaz ama burada bırakalım isterseniz. İlk bölümü de burada bitirelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun devam ediyor. İlk bölümü tamamladık. Şimdi döndük Açık Gazete'ye. Saat 8.30-3 hatta 4 geçiyor şu anda. Tekrar beraberiz ve bir kez daha hatırlatalım. Bugünkü kadromuzda bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Ferhat Kentel var. Andrei Gritsko ile beraber Açık Gazete'ye devam ediyoruz. Evet, savaş meselesine dönmeden bir ekleme de yapalım isterseniz verdiğimiz özetten. Evet, ben az önce bu denizdeki Avdan Madeni'ndeki dirençte ten ötürü ceza verilen Hatice Kocalar'dan bahsederken bir ara lafın arasında jestler diye bir şey karıştırdım, onu düzeltiyorum. Olay Avdan Madeni ile ilgili olarak geçiyor. Hatice Kocalar Avdan Madeni'ne karşı toprağını koruduğu için ceza yiyen bir kadın. Bunu da yanlış anlaşılmaları meydan vermemek için düzelteyim. Tamam, teşekkür ederim. Senin vermek istediğin bir ilave haber vardı Özdeş. Şey aslında CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyareti. Beklenmedik bir gelişme diyebiliriz herhalde. Sadece Selahattin Demirtaş'ı değil, onun hapishanedeki arkadaşı, yani cezaevi arkadaşı Adnan Selçuk Mızraklı'yı da ziyaret etmiş. Sonrasında da bir açıklama yapıyor Kılıçdaroğlu. Sayın Demirtaş sivil siyasetin öncüsü demiş. Türkiye'de herkesin huzur içinde mutlu yaşamasını arzu ediyor. Türkiye'yi dünya siyasetini yakından izliyor. Sayın Mızraklı da aynı şekilde. Dolayısıyla bizim görevimiz yeni bir siyaset dilini Türkiye'ye egemen kılmak demiş. Herhalde ilk aktif siyaset sırasında yapmamıştı, şu anda Evet. yapıyor. Ayrıca aktif siyaseti zamanında Demirtaş'ın içeriye girmesine sebep olan yasa taslağını oynamıştı. Dokunulmaz. Anayasaya aykırı, evet, anayasaya aykırı ama Dokunulmazlık. evet diyordu. Evet. İlginç bir Zararın neresinden dönülse kârdır mantığıyla buna da pozitif bir gözle konuşmamışlar bakmak. Konuşmamışlar mıdır acaba hiç? Konuşmuşlar. Bir gazeteci mesela ilginç bir şey söylemiş, sormuş daha doğrusu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Zafer Partisi ile yapılan protokolle ilgili Demirtaş'ın bir sisteminin olup olmadığını sormuş. O da hayır, bu konuda herhangi bir görüşme olmadı. Zaten iki değerli arkadaşımız da benim siyaset konusunda ve Türkiye'de sorunların çözülme konusunda ne kadar samimi olduğumu biliyorlar demiş. O dönem iktidar bir anayasa değişikliğini terör olayları üzerinden referanduma sunmak istiyordu. Bu çok daha büyük sorunlar yaratacaktı ve biz buna engel olduk demiş yani. Evet, bu da bir bakış açısı Ama tabii. şey için bir şey konuşulmamış. O dokunulmazlığın kaldırılmasındaki Evet tavrı abi. konusunda ona dair bir şey sorulmamış herhalde. Evet, öyle görünüyor. Ya Evet, hani öyle. anayasa aykırı ama biz de destekliyoruz diye alenen dendiği için Evet. neyse belki şey dışı kayıt dışı konuşmuşlardır. Belki Belki evet. evet. Büyük çelişkilerinden bir tanesi Türkiye'de siyasetin. Ama gene de affedersiniz zararın neresinden dönse kârdır anlayışını ben sürdürmekten yanayım bugünkü yorumlar faslından. Öte yandan Türkiye'den açılmışken Tolga Şarlı'dan Büyüteç köşesinde T24'te önemli bir kolaj yapmış aslında Türkiye'deki tuhaflıklar üzerine polisiye olaylar. Sinan Ateş dosyasının bilirkişisi polise ne oldu diye soruyor. Emniyette de bir kriz yaşanıyormuş. Emeklilik krizi yaşandığını da belirtiyor. Yani bilirkişinin önemli gelişmeler var yani. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianameye yönelik tartışmalar devam ediyor. Ve Ateş'le birlikte bir dönem MHP ve Ülkü Ocakları'nda görev yapan Ömer Zengin'in anlattıklarının önemli olduğunu belirtiyor. Ve yani olayın içinde yer alan ve tutuklu yargılanan bir kişinin Tolgahan Demirbaş'ın kılavuza ait olduğu belirtilen evde polisçe gözaltına alındığı gerçeğini de değiştirmiyor maalesef diye bir yorum yapmış kendisi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde sürpriz bir görevden alınma var. T24 haber merkezinden bir haber. Gazeteci İsmail Saymaz'ın eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin doçent Sinan Ateş cinayetinin şüphelilerinden eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanlığı görevine son verildiğini açıklamış. Çok son derece karmaşık, dolambaçlı bir yol takip ediliyor, edilebiliyorsa eğer bu konuda. Yani eşi öldürülen Sinan Ateş'in eşim suikastten birkaç ay önce Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım beni öldürmek için kiralık katil arıyor demişti. Ve Bahçeli de daha önce Sinan Ateş cinayetini haberleştiren basını eleştirmiş. 5 yıl önce Ateş'in katıldığı anmada bu kez cinayet dosyasında adı geçen Ahmet Yiğit Yıldırım vardı diye bir haber de vardı. Yani Olcay Kılavuz görevden danışmanlıktan alınmış oluyor. Oldukça karışık böyle düğüm gibi işler yani. Evet, son derece karmaşık. Siyaset, mafya vesaire derdik ya biraz biz anlar bu 28 Şubat öncesindeki o susurluk etrafında bol karışık, bol soslu, bol acıklı hikayeler yani. Evet, yani biraz tekrar etmek pahasına da olsa anomi durumunu çok çağrıştırdığı, yani kuralsızlığın artık insanların toplumla bağlarının farklı bir noktaya doğru evrildiğini de düşünmek mümkün. Değil mi Ferhat? Yani Evet, aynen öyle. Yani Emil Dürkheim'a sık sık buradan bir şapka çıkarmak durumunda kalıyoruz doğrusu bu evet, sıralarda. yani ne yazık ki bütün bu bir sürü şeye inanmak nasıl inanılıyor, işte devlete nasıl tapılıyor, o coşku nasıl yaratılıyor falan gibi Dürkheim bu sırlarda hakikaten aklımızın bir kenarda durmasında fayda var. Evet, şimdi buradan savaşa geçelim isterseniz, savaş durumuna. Yani hakikaten insan aklının ve vicdanının zorlandığı şeyler var. Burada Filistin meselesinde yani diri diri yandıkları, Filistinlerin diri diri yandığı bir katliama uluslararası tepki var. Büyük bir tepki var. Buna karşılık İsrail tankları gene biraz önce Özdeş'in de hatırlattığı gibi Refah kent merkezine ulaşmışlar. Aslında İsrail'in son güvenli alan olarak herkesin oraya gitmesi gerektiğini direktifini de vermişti. Ama orada da şimdi bombalamalar, yangınlar ve tanklar da olunca ne diyeceğiz? Daha da güvenli yerlere gitme çağrısı yapıyor zaten İsrail. Evet Bunu de en güvenli yer, başından beri pardon bir yapıyor şey zaten. soracağım. Özdeş, pardon, yani hakikaten coğrafyayı gözünüzün önüne getirdiğin zaman gerçekten gidilebilecek herhangi bir yer kaldı mı? Benim Tabii en bildiğim başından kadarıyla beri yok. zaten yoktu. Daha böyle deniz kenarına doğru sıkıştırıyor. İşte binaların yerine çadır kamplarında kalmalarına zorluyor. Bu sayede kendince düşman kabul ettiği kişilerin daha görünür olacağını, o özellikle tünellere bahane ediyordu. Şimdi en son iki Hamas yetkilisini öldürmek için bu operasyonu yaptıklarını söyledi ve hatta orada da tünelden söz edildi. Yani çadırların altına da mı tünel kazılmış gerçekten? Yani dalga geçiyor gibiler. Zaten bu katliamdan sonra ilk kez böyle bir tür, yani Netanyahu bile ağzından trajik bir hata gibi nadir duyulabilecek sözlerden birisi çıkmıştı. Soruşturacağız bu sivil ölümleri falan diyordu. Ertesi gün tekrar bir çadır kampına saldırı düzenlenmiş oldu. Burada da yine en az 26 kişinin öldürüldüğü belirtiliyor. Yeni saldırıda değil mi? Evet, Dün yenisinde en evet. az 46 kişinin öldüğü, hatta bazı yerlerde 50 kişinin öldüğü Evet. ve kadınların ve çocukların da olduğu, feci şekilde öldükleri haberi vardı. Ama devam ediyor. Yani mesela Democracy Now'da dün, yani bu sabah bizim de yayınladığımız haberde yerinden olmuş bir Filistinliyle konuştu. Dan bir parça verilmişti. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz işte. Demin konuştuğumuz konuya bir çeşit cevap da olabilir mi bilmiyorum ama nereye gittiğimizi bilmiyoruz diyor yerinden olmuş Filistinli. Sabah 6'da kalktık, 5.30'da hatta diyor roketler ve bombalar yağıyordu. Biz gidiyoruz. Peki Allah bilir nereye, hangi durumda? Artık çadır da kalmadı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuklarımız yanımızda ve daha fazla taşımak durumunda olduğumuz insanlar var. Benim halam, teyzem ve kayınvalidem, onlar da bombaların altındalar. Gidip onları da işte kurtarmaya çalışacağım diyor. Bir ulaşım aracı da yok. Hiçbir şey yok diyor. Yani hayatın anlamı terminolojisi açısından bu sabah 5.30'da kaldığımızda, kalktığımızda, uyandığımızda karşılaştığımız durum buydu diyor. Bir Bu başkası da, ilk çadır saldırısı, ilk dediğim yani son artık son dönemde 45 evvelki gibi. kişinin evet öldüğü ya da 50 kişinin öldüğü saldırıyı kastediyorum. Tabii çok sayıda da yaralanan var. Middle East Eye'da 250 kadar kişinin bu son saldırıda özellikle yanıklar bedenlerinde olduğu, yaralandığı, bazı tabii organlarının yani uzuvlarının koptuğu ve ağır yanıklardan söz etmişler. Bu da 250 kişi. Bunların da önemli bir kısmı çocuk. Bu yangında, çadır yangında ise Evet, saldırısında. kelimeler yetersiz kalıyor. Bir yerinden yurdundan olmuş bir başka Filistinliyle konuşuyorlar. Nedir durum diye sormuşlar. Tercümeyle anlatılıyordu, yani çeviriyle. Bilmiyorum diyor. Ben sokakta yürüyorum. Nereye gideceğim ya da geleceğim bilmiyorum. Yani güvenli bir yere gidin diyorlar. Yok ki böyle bir yer. Hiçbir yer yok güvenli. Nereye gitmeliyiz? Arap dünyası da bize baksın şimdi diyor. Yani bırakın Araplar görsün ne oluyor. Yani benim bütün işim tamamen Allah'a kaldı diyor. Böyle bir hayat olmaz. Bu bir hayat değil. Bu bir hayat değil. Hepimiz hastayız. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yürüyorum. Sokakta yürüyorum. Gideceğim ya da geleceğim bir yer yok diye konuşmuşlar. Çok Bu arada yani felaket içinde felaket, trajedi içinde trajedi, böyle insan nereden şok olacağını bilemiyor. Bütün bu vahşet karşısında İsrail'de gerçekten ırkçı, işte Siyonist vesaire ideolojinin etkisi altında kimlerse, ne kadarsa işte onlar, inanılmaz bir şekilde bütün bunları bir mizah konusu haline getirebiliyorlar. Yani galiba bu da dünya çapında artık bir tür isyana dönüşen, yani İsrail'in yaptıkları bu soykırım karşısında isyan eden insanların da garip bir şekilde, tabii ki ya da garip değil, doğal bir şekilde insanları bayağı harekete geçirmeye başladı. Yani hem olayın kendisi korkunç, işte korkunç, yanmış beden, başı uçmuş çocuk ve bu çocuk, bu hal, bu fotoğraf karşısında işte sosyal medya mizahı yapan, bunu paylaşan vesaire bir İsrail kamuoyu, aynı zamanda galiba bunun vahşeti daha da arttıran bir şey oluyor. İnsansızlaşma hali yani aslında. Middle East Eye'de bu konuda da bir makale vardı dün. Aslında biz de çok giremedik. Ama bu ilk çadır katliamının yapıldığı gün aynı zamanda bir dini bayrammıştı. Yahudiler açısından. İşte bir tür şenlik ateşinin de yakıldığı, hatta toplu olarak kutlamaların yapıldığı bir gün. Tabii savaş sebebiyle işte yasaklanmış falan. Ama sosyal medyada çok sık çadırlar yanarken bunu şenlik ateşi diye paylaşan böyle aşırı sağcıların olduğu da yer alıyordu haberlerde. İşte Nuharet'in gazetecisi, kendisi de Holokost kurtulanlarından, onların çocuğu olan Amir Ahas'ın net bir açıklaması vardı. Yani bilmek de istemiyor toplum, duymak da istemiyor. Onun için sadece bu bir sansür değil, İsrail basınında ya da dünya basınında şey. Bilmek istemedikleri için de büyük ölçüde oluyor. Yani bizim diyordu ve ana hedefimizin kesinlikle tanık olmak ve bunun kötülüğün tanığı olarak buna karşı durmak, tam en önemli görevimiz budur diye konuşuyor demokrasinin ağa verdiği demeçte. Bütün soykırımlar zaten böyle değil mi? Her birinde Evet, aynen öyle. bilmemek en iyisi. Yani bilirsen, çünkü bir şey yapman lazım. Bilirsen vicdanını harekete geçirmen lazım. O hareket sonunda eyleme geçmen lazım. Birisine dur demen lazım. Kendini riske atman lazım gibi gibi bir sürü bir iş yani o. Evet, Dolayısıyla en tabii, kolay ama yol. işte yani dünyada 68 hareketinden sonra daha bile büyük hale gelen bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve pek çok üniversitede öğrencilerin kampüslerde kamplar kurmaları ve büyük direnişi devam ettirmeleri ve birçoklarından da bazı sonuç almaya başladıkları, kendi üniversitelerinin yönetimlerini zorlayıp sonuç elde ettikleri de görülüyor. Paris'te de çok büyük bir şey olmuş. Common Dreams'de Julia Cohn'la imzalı bir haber. Yani on binlerce kişi pazartesi günü bayağı ciddi şekilde İsrail'in bombalamaları, bu Refah'taki işte çadır kent diyeyim ona, çadır kenti bombalamaları sonucu en az 45 kişinin öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı, yani kitlesel bir katliam diye, savaş suçu diye niteliyorlar. Bayağı ciddi, yani Fransa'da liderlerin ve diğer Avrupa ülkelerinin liderlerinin derhal askeri ve siyasi yardımını, İsrail'in bu saldırılarına karşı desteğini çekmesini isteyenler İsrail Büyükelçiliği'nin önünde toplanmışlar ve Özgür Gazze, Gazze Paris seninledir. Biz hepimiz Gazze çocuklarıyız diye çığlıklar attıkları ilginç görüntüler de var aslında. Aslında evet, Filistin dayanışma eylemleri hiç neredeyse eksik olmuyor dünya genelinde. Pazartesi günü özellikle Refah'a bir önceki gece, pazar gecesi saldırı olduğunda çadırlardaki görüntüler ortaya çıktıktan sonra yine her yerde, işte Paris'te de sokağa çıkıldı, İstanbul'da da aslında sokağa çıkıldı. Yüzlerce kişi Filistin platformları, işte BDS Türkiye, Filistin Özgürlük Platformu, Direniş Çadırı vesaire gibi kurumların da çağrısıyla bir araya gelmişti. Tünel meydanında bu eylem olmuştu. Şimdi yarına ya da bu akşam için miydi? Bu CHP'nin akşam için, evet, Cumhuriyet Halk İsrail Partisi, ilk evet. kez sokağa çıkıyor. Yani neredeyse Evet, 9 ay bu olacak. İlginç, iyi ama yani olumlu bir evet evet gelişme tabii önemli. Yani sonuçta. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yapmış açıklamayı. Bugün, yani yarın diyor ama bugün için işte İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yapılacak diyor sosyal medya hesabından. Nehirden denize özgür Filistin için İsrail konsolosluğu önünde buluşuyoruz. Açıklamada şu, Gazze'de soykırımı durdurun. Nehirden denize özgür Filistin için yarın İsrail konsolosluğu önünde buluşuyoruz diyor. Ve saat 18 akşam 6'da Beşiktaş-Levent metro çıkışı diyorlar. Özgür Özel daha önce Batı Şeria'ya da bir ziyarette bulunacağını söylemişti. Daha sonra savaşın yoğunlaşması üzerine ertelediğini söyledi. Gitmedi ama Syriza'nın lideri bu arada. Batı Şeria'ya gidip dolaşması orada ciddi hem iktidar partisinin hem diğer... Kaselis değil mi? Evet, diğer işte sağ basının özellikle tepkisini çekmiş, terör destekçisi olmakla itham ediliyor. Türkiye'de CHP yeni sokağa çıkıyor. Detroit'te dün biraz vermiştik, bir ulusal Filistin konferansı toplandı. 3500 kadar kişi Amerika'daki Filistin dayanışma eylemlerini hem birleştirmenin hem bir strateji vermenin yollarını tartışıyorlardı. Bu sırada New York'ta ve birçok başka yerde sokak eylemleri devam etti. Üniversitelerin birçoğunda kamplar var. Hem Avrupa'da hem Amerika'da. Hatta Oxford Üniversitesi'nin 16 öğrenci gözaltına alınmıştı. Orada yolu kapattıkları vesaire gerekçesiyle. Dolayısıyla böyle bir dünya çapında dayanışma devam ediyor. Evet ve inişli çıkışlı gelişmeler de var. Yani UCLA, yani Los Angeles, California Los Angeles Üniversitesi'nde polis bayağı tutuklamalar yapmış, gözaltına almalar yapmış. Gazze'nin şeyine, dayanışma kampına, öğrencilerin direniş kampına şiddet dolu bir grup saldırmış, onları tutuklamış polis. Bu önemli bir yeni gelişme yani. Saldıranları tutuklamış. Çünkü bir ara geçen haftalarda yapılan bir saldırıda polisler seyretmişti çünkü. Sanırım evet, onlar zaten o haberden sonra. Yani evet, o saldırıyı gerçekleştirenlerin hiçbir şey yapılmamıştı UCLA'de. Galiba onlar, çünkü kamera görüntüleri falan var. Yani hem yumrukluyorlar hem havai fişek atıyorlar oradaki çadırlarda kalan öğrencilerin üzerine. Bu ciddi tepki çekmişti. Evet, Benim anladığım onlar. İlk gözaltı tutuklama diyebiliriz. Olmuş 18 yaşında Edan On diye birisini, çünkü protesto eden öğrencileri, direnen öğrencileri bayağı sopayla dövmek durumundan, saldırıp sopayla dövmekten. Ayrıca şeyde de sendikalı akademi çalışanları UCLA'de ve Kaliforniya'nın Davis Üniversitesi'ndeki akademik görevliler de şeye, greve gidiyorlar. Serbest ifade özgürlüğümüzü çiğniyoruz diye. Bu da yükselen bir direnişin parçası olarak yorumlanması lazım. Gene aynı şekilde Toronto Üniversitesi'nde, Kanada'da bir mahkemeye başvurmuşlar. Bizzat üniversite mahkemeye başvurmuş ve öğrencileri işte yani kamplarını dağıtma konusunda verilen mühlete uymadıkları için tutuklansın demişler. Ama mahkeme henüz öyle bir karar vermemiş. Gözaltına alma, boşaltma kararı da vermemiş diye Demokrasi Now'dan çeşitli haberlerde yayıyor. Ama en önemli, ilginç bu konudaki haberlerden bir tanesi, yani insanı kolay kolay şoke etmesi mümkün olmayan bir ortamda, İsrail 9 yıllık bir şeyi açığa çıkarılmış. Özel haber bu, Guardian'da var. Yani İsrail'in eski casusluk örgütü şefi Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısını yıllardan beri bu şeyleri araştırdığı için, soruşturmalar yaptığı için İsrail'in saldırılarını, baskılarını filan, bayağı ciddi şekilde, yani şimdi hatırlıyoruz ya, İsrail ve Hamas liderlerine karşı yakalama kararı çıkartın demişti. Şimdi ortaya çıkan muazzam bir belge var. Araştırma, bütün haber alma ajansları, casusluk teşkilatları İsrail'in Başsavcıyı tehdit ediyorlarmış. başsavcıyı tehdit 2016'dan ettikleri gibi dinliyorlarmış, evet. gözlüyorlarmış. Ve korkutuyorlarmış, tehdit ediyorlarmış filan. Yani bayağı Harry Davis, Bethan McKernan ve Yuval Abraham, ki bu konularda büyük araştırmaları da var. Middle East idi yanlış hatırlamıyorsam. Yuval Abraham'ın araştırmaları da vardı Kudüs'te. 3-4 gazeteci birden Meron Rapoport'ta Tel Aviv'den bildiriyorlar. Bayağı tehdit etmiş. Savaş suçları araştırmasından dolayı sen nasıl yaparsın bunu diye. Evet ama bu arada bir önceki başsavcı bu. Şu Evet. anda yakalama emrini Fatou veren Bensouda kişi değil mi için. dediğiniz? Evet. Fatou Evet. Bensouda'yı 2016 ile 2020 yılları arasında takip ederek fotoğraflarını da çekmişler. Ailesiyle konuşmalarını dinlemişler ve alenen bizzat istihbarat teşkilatı Mossad'ın direktörü Yossi Cohen kendisini bizzat tehdit etmiş. Telefonları senin için iyi olmaz gibi. Bize yardım etmelisin demiş Mossad başkanı. Biz de senin işini kolaylaştırırız. Kendi güvenliğini ya da ailenin emniyetini tehlikeye atacak işlere bulaşmak istemezsin demiş tam olarak. Valla Aleni evet, şantaj hem yani. Aleni şantaj. aleni şantaj, evet, hem casusluk var, hem hacking denen bütün gizli belgelere, yani internet ağına dalarak haber çalmaları var, hem de alenen şantaj, işte senin de dediğin gibi Ferhat, ve korkutma, tehdit var. 9 yıl boyunca bu ICC üzerine, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail aleyhine olabilecek çalışmalarına karşı böyle bir şey ortaya çıkmış. Tamamen şoke olduk diyorlar çeşitli kuruluşlar filan. Ve İsrail'in yayın önemli dergilerinden Artı 972 dergisi, bir de Local Call diye bir dergi, Britanya'dan da Guardian, beraber bu araştırmayı yürütmüşler. Ve hakikaten dudak uçuklatıcı yeni şey, bir savaş karşıtı grupta böyle tehdit etmek, şey yapmak, casuslamak, hacking yapmak, hacking'in Türkçesini bilemedim. Bunlar soykırımı ve savaş suçlarını durduracak bir şey olamaz diye de tepkiler gelmiş. Çok büyük ölçüde tartışılan bir başka konu var yani. O Bu da... arada bir de bütün bu baskılara rağmen İsrail aleyhine karar verildiğinde antisemit diyorlar ya. Herhalde Evet. biz o kadar tehdit ettik, her şeyi yaptık. Daha da bu karar çıkıyorsa antisemittir kesin sonucuna varıyorlar o zaman. Böyle bir Bir de halde burada olsun. pardon dikkat çeken bir şey de ya bu öyle bir network ki bu öyle bir şebeke ki mesela bu işte gene Bensouda ile ilgili olayda o izlemede Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın da bu Bensouda'ya karşı yürütülen karalama kampanyasında destek verdiği anlatılmış Evet, mesela. Yani aracılık yapmış, doğru. aracılık O yaptırılmış konuşmuş yani. yani çok gerçekten korkunç bir eller kollar uzanıyor işte ailesi tehdit ediliyor fotoğraflar çekiyor izle kayıt hacking yapılıyor işte bütün o her türlü ele geçirme bir yandan farklı bir takım bulabildiğin nispeten zayıf nispeten sana mecbur olan bir takım devlet veya işte siyasi aktörleri de tarafına çekip şantajla muhtemelen onlar da bu savaş aracı haline getiriyorsun. Evet, yani bunun devamı da gelecektir herhalde. Çok ilginç bazı şeyler de var yalnız. Mücadele biçimleri de Common Dreams'de çıkan bir Robert Reich'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yorumcularından ve eski ekonomi bakanlarından biri yanılmıyorsam Robert Reich, onun son bir fikir yazısında milyarder kapitalistlerin, Elon Musk ve Thiel gibi kişilerin demokrasiyi öldürme yolunda bayağı ciddi bir uğraşları olduğunu ortaya koyan bir yazı yazmışlar. Önemli bir şey bu. Yani sadece İsrail değil, bütün dünyada demokrasiyi de yok etmek, bu milyarderlerin ve yatırımcı David Sachs, Elon Musk'ın yanı sıra bir gizli milyarder yemeği yapmışlar Hollywood'da geçen ay. Ve amacı Joe Biden'ı alt etmek ve Donald Trump'ı Beyaz Ev'e yeniden tayinini çıkarmak. Peter Thiel, Rupert Murdoch, basın kralı, imparatoru, Michael Milken, Travis Kalanick ve Steven Mnuchin de varmış yemekte. Trump'ın eski hazine bakanı olarak. Bunun da gelişmelerini takip etmeye çalışacağız tabii beraberce, ama şimdi bitirelim. Ben evet çıkarken ben aranızdan ayrılıyorum birkaç günlüğüne kişisel işlerim için Stockholm'da İsveç'te olacağım. O yüzden benden sonra Ferhat Kentel'le devam ediyor olacaksınız Ömer Bey. Perşembe Cuma da böyle devam edecek. Pazartesi ben de tekrar döneceğim. Umarım sürpriz bir takım röportajlarla da gitmişken dönmeyi umuyorum. Evet, inşallah. Hadi Çok kolay şimdi gelsin Özdeş. kolay Teşekkürler. gelsin diyelim sana, güle güle, ve Görüşmek üzere. Cengiz Aktar'a bağlanmak üzere ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz. Ferhat günaydın. Andre günaydın. Bu Açık Radyo, kainatın tüm seslerini Açık Radyo diyor. Refaha ve Gazze'ye yağan bombalara da açığız, değil mi? Açığız maalesef, evet. Ama Amerika bir şey yok demiş. Evet, kırmızı çizgiyi aşacak bir durum yok demiş Amerikan Aynen şunu yetkilisi. söylemiş. İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği son operasyonların Amerika'nın kırmızı çizgilerini aşan büyük bir kara harekatı teşkil etmediğini ve pazar günü trajik çadır kampa yönelik ölümcül saldırı ile ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz demiş. Yani bu Dışişleri Bakanlığı'nın, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın ve diğer sözcülerin, gazetecilerin önünde düştükleri durum herhalde yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde görülmemiştir yani. Evet, yani Milay katliamını da bir sene sonra filan açığa çıkartmıştı gazeteci Seymour Hersh. Evet. 1960'larda bir 87 kişiyi mi ne, kadınları ve çocukları, sivilleri öldürmüştü Amerika, bir Tabii. Amerikan ordusu. Bunu da inkar ediyorlardı ama sonunda bir gazeteci açığa çıkarınca öyle olmuştu. Ama bu da yani hakikaten Milay katliamını filan da aşan bir durum yani. Ya havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İnanılır gibi değil söyledikleri ya. Koca koca adamlar bunlar ha. Öyle yok canım falan, nasıl savuşturacağını şaşırıyor. Ama yani bence tamamen faş oldular. Yani hiçbir ellerinde bir argüman, bir gerekçe falan kalmadı. Yani bu şey sözcülerden bahsediyorum. Yani rezil rüsva oldular yani aslında. Ve kimse de tabii bunu yutmuyor. Ne artık Batı basınında da bir hava dönmek üzere farkındaysanız. Evet. Kamuoyları zaten dönmüş vaziyette. Nerede? New York neydi? Hangi gazeteydi o? O bayağı ciddi bayağı bir geri dönüş olmuş. Yani yapılan katliamlarla ilgili net bir haber çıkmış mesela. Post Bayağı meşhur. galiba, Washington Post O galiba. öyle bir şey. Yani meşhur gazetelerden biriydi işte de öyle Evet. unutulmadık bir şekilde Bence de oldu New York söylemesi. Times değil de Washington Post. Evet. Post Neyse, New York. galiba. Evet olabilir. Şimdi bu karar üzerine karar çıkıyor her yerden. Geleceğim oraya, ama bu esas yani bugünün tabiri caizse bomba haberi bu Guardian'ın ifşası. Farkındasınız. Bu İsrailli iki tane yerel dergi ile birlikte Guardian bu Evet, dergi. özel haber. Biraz önce birazcık değinme fırsatımız oldu, Evet, üzerinde artı duralım. 972 ve Local Call diye iki dergi bunlar. Guardian'la birlikte 9 yıl boyunca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin eski savcısı Fatou Bensouda, Gambiyalı bir hukukçu bu. Eski başsavcı Fatou Bensouda'ya yönelik ve sadece ona değil, çok sayıda Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkilisine de yönelik muazzam bir casus operasyonunu ortaya çıkardı Guardian dün. Kıyamet kopuyor yani. Savaş, evet, bayağı savaş bu aslında. Evet. Casuslukla beraber karışık bir savaş. Şimdi mahkemenin soruşturmalarının rayından çıkarmak amacıyla yapılan bir istihbari faaliyet tabii bu. Ve hacklemek, işte baskı yapmak, karalamak ve Tehdit. vakti zamanında, evet onu söylediniz, bu istihbaratın, yani İsrail istihbaratının, Şimbet değil mi onun adı? Onun başındaki zat-ı muhterem Cohen diye bir adam, onun doğrudan doğruya bu Gambiyalı başsavcı Fatou Bensouda ile olan görüşmesi de ortaya çıkarıldı. Açık açık da tehdit etmiş canım çocuk. Yani. Evet, Yossi Cohen yani New York'ta 2018'de bir otelde dün Evet. tehdit etmiş. Yani Münih'te güvenlik konferansından sonra 2017'deki Aha. oradan ve bayağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başkanı Joseph Kabila ile karşı konuşurken, görüşürken Bensouda'yı tehdit etmiş Yossi Cohen. Evet. Şinbet'in eski başkanı, direktörü, Mossad'ın. Mossad'ın, evet, Mossad'ın her şey. Mossad'ın. Peki tabii hiçbir şey yok yani, havaya bakıp ıslık çalıyor gene herkes tabii. Ama bu şimdiki başsavcı Kerim Han'ın söylediklerini teyit eder Evet. nitelikte bir gelişme bu. Bitmemiş yani. Devam ediyor. Yenilir yutulur gibi değil tabii canım. Yani bu zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi, yani Roma statüsü dediğimiz mahkeme, yani bu katil devletlerin öcü gibi korktuğu bir mahkemeydi ve çoğu dahil olmadılar. Yani Rom statüsüne katılmadılar. Bu mahkemenin kuruluşunda yer almadılar. İsrail bunlardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri de bunlardan bir tanesi tabii. Başkaları da var. Yani kullanılan terimler de insanı ürkütmüyor değil doğrusunu istersen. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkililerinden bir tanesi bu Yossi Cohen'in Mossad direktörünün davranışlarını stalking'e benzetmiş. Yani kadınları izleyen var ya, kadın Evet, düşmanları evet. sokakta karanlıkta Tabii. izleyen, onlara stalking deniyor İngilizce'de. Evet. Gizli Taciz işte. takip. Ha, Taciz. takip, Evet. taciz, evet. Evet. Çok acayip. Bezdirmek istiyor. Bezdirerek aslında onu vazgeçirmek istiyor. Sen işte istifa ediyorsun. Yerine başka cesur birisi geliyor. Ona da devam ediyorsun. O da vazgeçiyor. Ya da en azından niyet böyle bir şey yani. Yıldırma. Bitmez tükenmez bir yıldırma politikası. Fakat burada benim ilgimi çeken şu. Şimdi bu İsrail, bu Gazze harekatından başından bu yana ben uluslararası camianın kurallarını hiçe sayarım. Umrum değil, vız gelir tırıs geçer tavrında. Peki yani madem sen uluslararası hukukun üstündesin ve kendini öyle addediyorsun, ben üstün ırk olarak. Peki niye o zaman Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle uğraşıyorsun ki? Tuhaflık yok mu burada? Yani zaten aldığı kararlar umurunda değil. Ne uğraşıyorsun ki? Yani değil mi? Evet, bir soru ama işte görüntü de önemli ya. Ne demek ki değil? Yani demek ki değil. Zaten artık bir yani görüntü, prestij, karizma falan hiçbir şey kalmadı yani. Ve hakikaten yani uluslararası camianın böyle bir şey varsa, en azından İslam dünyasının, yani dünyada aşağı yukarı 2 milyar Müslüman var ve 49 ülkede Müslümanlar çoğunlukta, yani bu ülkelerin hepsini Suudi Arabistan ve bütün şeyle iş tutan İsrail'le iş tutan ülkeler de dahil olmak üzere bunların kamuoyunu tamamen ve bence kalıcı olarak kaybettiğini düşünüyorum İsrail'in. Galiba İsrail'in ama güvendiği başka bir şey var. Yani ya da Var. Tabii işte Amerika var. tabii yani Batı var. Amerika ve Batı var. Batı az var. önce iki haberlerde işte bu ne o zenginler kulübünün toplantısı Elon Musk'ların falan işte bu Trumpçı bir Evet. cenahı güçlendirmek üzere inanılmaz bir yani Siyonizmi biraz böyle bu kapitalizmle neoliberalizmle evliliğiyle oluşan bir şebeke aslında belki onun tezahürleri bunlar. Yani o da çok fazla ciddiye almıyor sonuç olarak ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de sahip olduğu bir meşruiyeti yıkması lazım. Böyle bir düzeneğin gibi gözüküyor bana. Valla yani o dünya çapındaki o kuzey güney diye ortaya çıktı ya, o ayrışmanın artık şeyi, yani bu son demleri bence bütün bunlar. Yani öyle büyük bir kopuş var ki kuzey ile güney arasında artık, ve tuhaf olan güney uluslararası hukukun tarafı olmuş vaziyette. Kuzey kendi koyduğu normları, standartları ve değerleri diyelim adına yerle bir ediyor Tamamen her gün. alt üst ediyor, Her evet. gün ama her gün, ve çok tuhaf yani bu yaşananlar. Eskiden bunun tersi olurdu biliyorsunuz. Yani o kurallara, standartlara, işte demokrasi diyelim adına, insan haklarına falan Batı sahip çıkardı. Ve şimdi tersi. Çok çok tuhaf bir dünyaydı. Bu Güney'in sözcülüğünü Güney Afrika'nın yapıyor olması da Ha? ayrıca sembolik bir öneme sahip. Evet, Evet. sırası da geliyor. Şimdi bir bilgi daha var. Bu Meksika, Güney Afrika İsrail davası olarak geçiyor artık bu Uluslararası Adalet Divanı'nda, diğer kurumda yani. 63. madde uyarınca bir müdahale beyanında bulundu. Yeni bu Meksika. Ve bu madde uyarınca divana başvurarak kültürel mirasın tahrip edilmesi ve insani yardımın kasıtlı olarak engellenmesinin Filistinlilerin yok edilmesi için gerekli koşulları oluşturduğuna dair bir yorumda bulunmuş ve mahkemeye müracaat etmiş. Ya kültürel soykırım dediğimiz bu yani. Evet, yani biraz Nürnberg mahkemelerini de hatırlatmıyor değil. Oradan çıkan kararlardaki üslubu da yani. Nazilerin Yani yargılandığı İkinci Dünya Savaşı'nın hemen evet. ardından. Bu açıklamaya ne diyeceğimi ben bilemedim. İyi ki söyledin Cengiz. Yani bu kırmızı çizgiyi aşılmış olduğunu düşünmüyor muyuz? Ya Düşünmüyorum yok artık sen. oradan, yani oradan bekleyebileceğimiz veya dünyada bu meseleye duyarlı olan insanların, dünya vatandaşlarının diyelim, bekleyebileceği bir şey kalmadı bence ya. Yani Amerika'dan ve diğer Batı ülkeleri de öyle. Ya Evet hükümetlerden bahsediyorum tabii. ama Yani şey tabii çok ilginç yani öğrencilerin başını çektiği bu tabii. kamplar çok büyük. Yani Paris'te de muazzam on binler katılmış yani İsrail Büyükelçiliği'nin önündeki şeye. Yani yutmadıklarını da Tabii gösteriyor. tabii. Ya oradaki yarılmanın içinde, yani o kuzey güney yarılmasının içinde tabii, yani kuzeyin kamuoyları da var. Ya yani kuzeyin kamuoyları da güney gibi düşünüyor tabii. Kimse yutmuyor dedik ya. Ya Evet. azıcık Güneyde de hala kuzey parçaları var yani bir yerlerde. var tabii. Çok şükür Allah'tan bir onlar kaldı zaten. Evet. Uyandı diyor ya Chris Hedges işte inşallah Evet. Bakalım. umalım dev kazansın diye. Ben de izninle her zaman sık sık kullandığım bir şeyi bir kez daha bu noktada söylemek istiyorum. 154 yıl önce Ziya Paşa'nın şair yazdığı iki terkibi ben 8. terkibi benden iki mısra iki dört iki Evet, meşhur. mısra söyleyeceğim. Bir tanesi en ummadığın keşfeder esrarı derunun sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın diyor. Bir de Aynen arkasından demin senin söylediklerini tamamlayıcı olarak düşündüm. Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın. Ey Gonca, bu cemiyeti her dem mi sanırsın? Yani bu öyle. topluluk hep böyle senin yanında olacak mı sanıyorsun diyor. Tabii canım. Şimdi bu işte Güney Afrika'nın başlattığı o dinamik diyelim adına, yani ardından başka ülkeler de girdi tabii, yani tabiriyle topa. Meksika dedik, Kolombiya çok uğraşıyor ve bir de Filistin'i bugüne kadar tanımayıp artık tanıyan ülkeler var. Onları unutmamak lazım. Evet. Her hafta söylemekte fayda var. Belçika'da geliyor bence. İspanya biliyorsunuz tanıdı, bayrak bile çektiler parlamentoya. Yalnız bir gelişme daha var İspanya ile ilgili. Doğu Kudüs'ü başkenti olarak tanıyor Evet. Filistin'in. Evet. Evet. O da önemli yani, ilginç. Tabii tabii. Yani o Trump döneminde Amerika Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdıydı ya Evet. sefaretini. Hadi bakalım diyor. Ya orada aslında bayağı bir radikalleşme söz konusu yani. Mesela bu işte diplomatik dil, hani uluslararası dil şey yapıyor ya, işte daha itidalli laflar falan edilir. Mesela bu İrlanda Başbakanı Ha, o çok açık. Harris Evet. inanılmaz yani. Netanyahu aşağılık ve iğrenç bir Tabii eğilim tabii tabii ortaya yok çıkardı ve canım. laflar etmiş. Yani kelimeler artık çok da öyle sansürlenmiyor. Belli ki Hayır artık hayır kapılar atılıyor. ipler koptu çünkü yani dayanılır gibi değil yani işte dayanılır gibi değil yani hiçbir şekilde. Şimdi bu tanımalar sürecek gibi gözüküyor. Yani uluslararası hukukun dışında Batı ülkeleriyle olan ilişkilerine çok dikkat ediyor ama İsrail. Yani uluslararası hukuk umurunda değil. Yani Amerika ve Batı arkasında genelde olduğu sürece umurunda değil en azından. Ama bu tanınma meselesi çok rahatsız ediyor. Şuradan anlaşılıyor. Koskoca bir delegasyonla Paris'e gitti İsrail Dışişleri Bakanı. Ve işte meslektaşını gördü. Orada bir genç bir çocuk var Dışişleri Bakanı diye geziyor ortalıkta Paris'te. Onunla bir toplantı yaptılar ve konu şu, sakın ha tanımayacağınız değil mi? Ha Filistin. Tabii şey bu, konu bu, tek gündem maddesi. Genç Yani çocuk ne dedi peki Cengiz? efendim? Ortalıkta dolaşan genç çocuk ne dedi buna? O da daha tabii amca demiştir. Ne diyecek? Şimdi İspanya'dan sonra İrlanda'da biraz önce Ferhat'ın da söylediği gibi işte çok sert İrlanda. bir dil kullanarak, Evet. üstelik başbakanı. Bir de üçüncü ülke hangisiydi? Norveç. Norveç, evet. Norveç. Ama yani Belçika bekleniyor. Yani ha bir de Slovenya geliyor şimdi 13 Haziran'da. Ha öyle mi? Onu Slovenya'yı duymamıştım tanıyacak. ben. İyi ki söyledin. Evet önemli bu. Ondan sonra yani çünkü Doğu ülkeleri yani Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında bildiğim kadarıyla tanımış olan yok. Aksine çok tuhaf bir şekilde tamamen İsrail taraftarı bir ülke var. Yani orada böyle göze batıyor artık Çek Cumhuriyeti. Yani olacak şey değil yani. Evet neyse. Sırıtıyor yani. Öbürküler hiç olmazsa çekimser oy falan veriyor oylamalarda. Bunlar doğrudan doğruya İsrail hayır oyu veriyorlar. Evet, şey Şimdi... de ilginç değil mi? Norveç'in Dışişleri Bakanı da Evet o da çok sert. sert bir demeç vermiş değil mi? Bayağı Evet. yani. Tabii. İsrail hükümetinin yapıcı bir girişimde bulunma belirtisi göstermemesinin üzüntü verici olduğunu söylemiş. Tabii. Yani bayağı sert bir ifade kullanmış yani. Evet. Şimdi bu karar tasarıları art arta geliyor dedim. Şimdi dün Cezayir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üye Cezayir biliyorsunuz. Yine bir karar tasarısı hazırladılar ve dün sızdı yani verildi basına. Bugün oylanabilir. Tasarının can alıcı iki maddesi şu. İşgalci güç İsrail'in Refah'a yönelik askeri saldırılarını ve diğer tüm eylemlerini derhal durdurmasına karar verir diyor tasarı. Daha oylanmadı tabii. Tüm tarafların saygı göstereceği acil bir ateşkes talep eder ve ayrıca tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eder. Ve ayrıca bu tabii onun için böyle yani bu uluslararası metinler böyledir. Ve ayrıca tarafların alıkoydukları tüm kişilerle ilgili uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalarını talep eder diyor. Burada işaret edilen İsrail'in derdest edip KODES'e tıktığı Filistinliler, tarafların alıkoydukları tüm kişilerle ilgili. Yani onlar rehine demiyor onlara tabii. Ama bu rehine meselesi tek taraflı değil biliyorsunuz. Yani şu, İsrail zindanlarında Gazze'de kaçırılıp rehine tutulan İsraillilerin 10 misli belki sayıda insan var ve bunların başında da Barghouti var biliyorsunuz. Yani muhtemel olası lider yani Filistin davasının yeni lideri ama ters kelepçeyle şeyde oturuyor. İsrail zindanında oturuyor evet. Ya. İsrail Dışişleri Bakanı ama İspanya'ya çok kızmış. Onu söyleyelim mi? Şimdi Yani. bu karar tasarısı ile ilgili bir ilk şeylerini almışlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oturan veto hakkı bulunan daimi üyelerden Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisi bir siyahi diplomat var biliyorsunuz. Evet. Greenfield. Ha, bakalım demiş. Bakalım şey yapıyoruz demiş. Bakalım tartışıyoruz. Evet. Ne demekse. Ama İsrail Dışişleri Bakanı bayağı X'te yaptığı paylaşımdan Sanchez yardımcınızı kovmaz ve Filistin devletini tanıdığınızı beyan ederseniz Yahudi soykırımı ve savaş suçlarının kışkırtılmasının ortağı olursunuz demiş. Bunlar aslında şeyin farkında değil galiba ya. İyice kafaları gitti bence İsrail'de bu karar vericilerin. Aslında İspanya'ya bu 1492 sonrası Reconquista döneminde Yahudilere yaptıklarını falan hatırlatabilirlerdi bence. Bunu demiş zaten. Bir Demiş öner mi? tabii Ya de buna işte ben benzer de bir laf var. duymadım. Engizisyon bitti artık falan demiş. Ha tabii yok onu unutmazlar çünkü tabii canım. Evet. Şaşırdım yani evet. Bu arada tabii İstanbul'un fethinin yıl dönümü bugün ha. Evet. Ya evet. Evet. Evet. Evet, Evet. peki bu Durum bu. şekilde aslında bunu Peki. toparlarsak Durum bu. Yani bakalım şeyi izleyeceğiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugün olası Cezayir'in karar tasarısının oylamasını takip edelim. evet, takip edelim onu da. Çok olağan dışı günler Olur. yaşayıp onlara tanıklık ediyoruz. Bakalım Olur. devam edeceğiz. Yani, tanıklık Moren'in dediği gibi, filozof Moren'in Evet. en önemli silahımız tanıklık Evet. Başka etmek. bir şey kalmadı. Mim Başka koyalım. bir şey. Eski Mim burada koyalım. Çok mim koyalım. affedersiniz ama bu Amerika'da bir Congresswoman, kongre üyesi Rashida Tlaib'ın Aa tabii. Filistinli Tek. çok net bir takım laflar var. Yani bu Amerikan kamuoyunun, Evet. kamusal alanının ortasına Evet. bayağı sert şekilde dile getirmiş. Habire tekrar edip duruyorsunuz. Yanlıştı, habire yanlıştı deyip duruyorsunuz. Bu ne biçim bir yanlıştır Ya diyerek değil mi? yani öldürüyorsunuz. Sivillere zaten şimdiye kadar çok zarar verdiniz. Yani şimdi sadece dün mü oldu bu 45 tane sivil şimdi mi zarar gördü diyerek çok net genocidal manyak Netanyahu, soykırım manyağı Netanyahu gibi bir takım Evet. inanılmaz sert sözler de söylemiş. Söylemiştik. Cengiz o zaman Tamam. eğer Hadi uygun bakalım. bulursan sana arkadaşlarla birlikte seçtiğimiz anlamlı bir parçayı sunmak istiyoruz. Peki. Filistinli ve Şilili bir şarkıcı Elyanna, Zeytin Dalı diye bir şarkısı var. Ghost Zeytun diye bir parça. Burada Filistinlilerin yaşadığı trajediyi ve tüm bu trajediyi uzaktan izleyenlerin çaresizliğini birkaç kelimeyle özetlersek şöyle ifade ediyor. Kelimeler yetmiyor. Başka ne söyleyebilirim ki? Gözyaşlarım kurudu ve kalbim kırıldı. Uzaktayım ama senin için dua ediyorum. Barış öldü ve dünya yaralı bir çocuğun üzerinde uyuyor diyor. Bunu çalalım dedik. Peki. Evet. Çok Evet. teşekkürler. Sözün bittiği yerdeyiz zaten. Evet, sağ olun. Evet. Hoşça kal, Cengiz. Hoşça kal. Nasıl haki şu Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Zıddık. Merhaba herkese, günaydın. Burası Açık Radyo 95.0. Ferhat Kentel ve ben Vasim Ahmet Zıddık ile birliktesiniz. Günaydın. Bu arada hemen başlarken dinleyicilerimiz için küçük bir not düşelim. Programın açılışında Taha Elgazi'nin de adı geçiyor ama kendisiyle ne yazık ki birkaç haftadır görüşemiyoruz. Çünkü kendisi sağlık sorunları yaşıyor. Buradan hem geçmiş olsun diyoruz hem de dinleyicilerimizi bilgilendirmiş olduk. Evet, Evet. geçmiş olsun diyoruz ona da. Hepinizin geçmiş olsun. Şimdi bu tüm gözle Rafah'da diyerek başlayalım. Gözlerimiz böyle fal taşı gibi. İzliyoruz, görüyoruz. Filistinli aktivist ve şair Musab Abu Toha tarafından yazılmış bir şiir var. Şöyle diyor: biz daha iyi bir ölümü hak ediyoruz. Biz daha iyi bir ölümü hak ediyoruz. Bedenlerimiz kurşun ve şarapnel parçalarıyla biçimsizleşmiş ve bükülmüş durumda. Radyo ve televizyonlarda isimlerimiz yanlış telaffuz ediliyor. Binalarımızın duvarlarına yapıştırılan fotoğraflarımız soğuluyor ve solgunlaşıyor. Mezar taşımızdaki yazılar kuşların ve sürüngünlerin dişkileriyle kaplı olarak kayboluyor. Mezarlarımıza gölge veren ağaçları kimse sulamıyor. Kızgın güneş çürüyen bedenlerimizi ezip geçiyor. Biz daha iyi bir ölümü hak ediyoruz, diyor Filistinli aktivist ve şair Musab Abu Toha. Gazze'de Edward Said kütüphanesini vuran kişi, Mısır'a geçerken İsrail askerleri tarafından işkence görmüş. 3 gün boyunca gözleri bağlı, dizlerin üzerinde çıplak bedenle her türlü işkenceye maruz kalmış Musab Abu Toha. Şimdi tekrardan bu tüm gözler Rafat'a diyerek, gözlerimiz Rafat'a, bunu tekrarlamamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Yaptığı vahşeti görüyoruz. Bunları sadece görüyoruz değil, harekete geçme zamanı da geldi gibi düşünüyorum, ya da geciktik bile. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu Democracy Now'da aslında manşetinden dün de kalan bir haber. Dün yayınlanmış, yani yeni bu sabah Açık Radyo'da da sabah yayınlandı. Açık Gazete'de de tekrar edildi ama ben de burada kısaca değinmek istiyorum. Mülteci kamplarını bombalayanlar, insanlar canlı diri yakıldı. Çocukların başları koptu. Bunu okuma hakikaten çok zor. Kampta yaklaşık 45 kişinin öldüğü İsrail saldırısına ilişki bir rapor. Refah raporu yayınlandı. İsrail pazar gecesi güney kentinde güvenli bölge ilan eden, Güney Refah kentinde güvenli bölge ilan edilen bir alanda yeniden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadır kampını daha bombaladıktan sonra Refah'ı bombalamaya hala devam ediyor. Yetkililer İsrail saldırısının kamp kasıp kavuran bir yangına neden olmasının ardından cesetlerin birçoğunun kömürleştiğini söyledi. Benjamin Netanyahu ise pazartesi günü Refah saldırılarını hepimizi tanık olduğu trajik bir hata olarak söylüyor ve bu bir öfke aslında bir atıyor hepimizde. Saldırı yine Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail Refah'a yönelik saldırılarını derhal durmasını emretmesinden sadece 2 gün sonra gerçekleşti. Ve bu katliamın trajik bir hata olarak nitelendiren Netanyahu, ateş altında ABD temsilcisi Rashida Tlaib, "Bu kasıtlıydı," dedi. "Yanlışlıkla çok sayıda çocuğu ve ailelerin tekrar tekrar öldürüp bu bir hataydı diyemezsiniz," diyor. Şimdi temel olarak bu durum tamamen felakete işaret ediyor. Bombaların büyük ölçüde naylondan yapılmış çadırları, kampları ateşe vererek ölümcül bir yangına yol açtığını ve İsrail'in durmak bilmeyen saldırılarının kentteki 3 hastaneyi çalışamaz hale getirdi. İnsanlar bu yüzden tam bir karmaşa ve tam bir çaresizlik. Ve bu kelimeyi kullanmak da çok rahatsız oluyor ama bir tam bir çaresizlik olduğunu gösteriyor. Şimdi burada 2 tanıklık var. Bu gazetede aslında okunmuş. Hadi Ömer abi, Democracy Now'da Amy Goodman tarafından yapılan bir röportajda bu çaresizliğe dair 2 tanıklık var. Ben bu özellikle 2. tanıklık okumak istiyorum. Yeniden edilmiş Filistinli'nin çeviri, tercüme edilmiş hali aslında. Arapçasının çeviri edilmiş hali. Şöyle diyor: "Bilmiyorum nereye gittiğimi. Sadece sokakta yürüyorum. Nereye gideceğimi ya da geleceğimi bilmiyorum. Güvenli bir yere gitmemiz gerektiğini söylüyorlar. Güvenli bir yer yok. Güvenli bir bölge yok. Nereye gideceğiz? Arap dünyası şimdi bize baksın. Araplar bize baksınlar ve bize neler olduğunu görsünler. Allah benim yeterlimdir," diyor. "Ve işlerimi en iyi idare edenlerdir. Bu bir hayat değil, bu bir hayat değil, bu bir hayat değil. Biz hastayız. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yürüyoruz ama yürüyemiyoruz. Gidemiyoruz. Bir yere gidemiyoruz," diyor. Burada ben şimdi söz Ferhat'a vereceğim. Bu özellikle Musab Abu Tuhan'ın söylediği, biz daha iyi bir ölümü hak ediyoruz diyor. Çok tam da ifadenin yok olduğu bir ifade aslında. Ferhat, ne dersin Yani bu ifade? ölüyoruz, yani ölüyoruz, hiç olmazsa asgari, o kadar zor ki bu tür lafları, kelimeleri arka arkaya koymak. Yani ölüyoruz ama hiç olmazsa insan gibi ölelim. Ölmemiz artık garanti, ama daha iyi bir ölüm hak etmek aslında biraz bu nasıl bir dibe çöküşün, o insanlık halinin nasıl sonsuz derece dibe çöküşü, böyle ancak sıfatlarla kullanabiliyoruz belki. Onu gösteriyor. Bu şiir gerçekten o az önce Açık Gazete'de okumuştu. O korkunç hal. Yürüyorsun sokaklarda ve her yerden her an bir bomba gelebilir. Nereye gideceğini bilemiyorsun. Gidecek yer yok. Güvenli bir yer yok. Yem açsın. Çocuklarını doyurman, beslemen gerekiyor. Neresinden bakarsan her yönüyle topyekün bir saldırı, topyekün bir kıyım, topyekün bir kırım altındaki bir olayı izliyoruz ve galiba dünya tarihinde bütün bu medya, işte internet, dijital imkanlarla bir soykırım ancak bu kadar net görülebilirdi. Bir takım insanların yaşamış oldukları felaket ancak bu kadar yakından hissedilebilirdi. Belki bu en azından şöyle bir şey için, yani bu da gene hoşuma gitmeyen bir şey ama şöyle bir ders olsun bu bize. Yani insanlar hiçbir yerde gerçekten keyiflerinden, yerlerinden, yurtlarından olmuyorlar. Bu yaşan Filistin'de yaşanmış olanlar belki bizim Suriyeliler, işte dünyanın başka yerinde olanlar, Türkiye'deki mülteciler, Türkiye'de doğudan batıya göç etmek zorunda kalanlar gibi bütün bu haller hakkında belki biraz empati geliştirmemizi, biraz başkalarını da düşünebilmemizi bize fayda sağlar ve eğer böyle bir düşünceyi geliştirebilirsek belki Filistin için daha anlamlı dayanışma hareketleri, dayanışma içine girebiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir güçlü bir sonsuz bir ölüm karşısında ancak sonsuz bir dayanışmayla bunun altından kalkabiliriz. Bunlar için vesile olmasını temenni etmekten başka bir şey elimden gelmiyor açıkçası. Evet, yani demin çaldığımız, Cengiz için çaldığımız şarkıda da Eliana'nın Zeytin Dalı şarkısında, yani barış öldü ve dünya yaralı bir çocuğun üzerinde uyuyor şeklindeki mısraları da çok çarpıcı tabii, durumu iyi ifade ediyor. Ama dünyanın dört bir tarafından da bu meseleye çok ciddi yükselen bir boykot ve şeyler, kamplar, kamplaşma, öğrencilerin başını çektiği, yani Paris'te mesela son örneği Paris'te görülen İsrail Büyükelçiliği'nin önündeki on binlerce kişinin toplanması, buna ses çıkartması da durumun değişmekte olduğunu gösteriyor, biraz da olsa değişmekte olduğunu gösteriyor diyebiliriz, öyle değil mi? Aynen, o yani gerçekten sonsuz dayanışma için ancak bu tür örnekleri arka arkaya ekleyerek öyle bir sonsuz dayanışma örgütlenebilir, oluşturulabilir. Bu çok bence çok kıymetli bir yer aslında, Umur abinin söylediği. Aslında umudun diri tutmamız gerektiğini mesela yine Democracy Now'da Ilan Pope dile getirdi geçtiğimiz haftada bir röportajında. Ben ilk duyduğumda biraz bir düşüne kaldım. Yani nasıl hala umudumuz var diyebiliyor Ilan Pope, ama biraz zaman geçti. Bütün bu derin empati özellikle ve bu mücadelenin olduğu yerde galiba bu umudun diri tutması için bütün bu çaresizliklere rağmen bir alan olmalı, bir yer olmalı. Burada umut dediğimizde tabii ki aklımda bir yanda Ernst Bloch da geliyor. Umut İlkesi diye bir kitap yazmıştı ve şöyle diyor aslında: umut, hayal kırıklığına uğramış umut aslında bizi pasif etmiyor, tam tersi aslında diri tutuyor aslında, bir enerji, bir başka başka koşullarda, başka alanlarda birlikte olacağımıza işaret ediyor. Şu an tabii benim için bu kelimelendirmek meselesi, hala ifadesizlik meselesi hala çok kişisel olarak da biraz zor olduğu için, ama mücadelenin ve dayanışmanın olduğu yerde umudun da diri tutması hayli hayli bence çok elzem Ya, diyelim. o aslında bu az önce Cengiz Aktar'la da konuşuyorduk. Bu daha önceki işte ondan önceki haberlerde de konuşuyorduk. Dün de galiba Ahmet İnsel'le konuşulmuş. Yani Evet. öyle bir dünya ki işte bu neoliberal ekonomi politikalar işte dünya çapında egemen olan ve egemenliğin daha da her köşe bucak yaymaya çalışan bir network, bir düzenek ve onun komutası altındaki polis devletler, bu da William Robinson adlı bir sosyologtan esinlenerek söylüyorum. Bunu da daha önce konuşmuştuk bir parça, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu polis bayağı işte bu neoliberal rejimleri ayakta tutmaya çalışan devletler var. Yani bir sürü devlet var böyle. Muhtemelen aşırı sağcı popülist devletler, tam bu devletler. İsrail bu devletlerin belki işte Siyonizmle ilişki içinde en güçlü örneklerinden biri. Ama bu devletlerin yanı sıra bu devletlerin ve neoliberal ideolojilerin başardığı belki en önemli şeylerden biri inanılmaz bir popülizm dalgası da gerçekleşmiş oldu. Tam da bu neoliberal rejimden, düzenden ötürü güvensizleşmiş, korku halinde cemaatleşen bir takım insanların sarıldıkları bir ideoloji olarak popülizm tam da bu neoliberal rejimlerin işine gelen bir şey. Ama işte iyi olan şey, tam senin dediğin işte umut konusunu besleyen olay şu. Bu popülizmin de gidebildiği bir yere kadar gidebildiğini görüyoruz aslında. Şu anda işte Paris'ten Londra'ya, Amerika'ya, bizim belki hasbelkader işte tünel meydanına, işte bir yerlerde böyle ortaya çıkan ses çıkarma eylemlerine baktığımız zaman popülizmin de galiba en azından sonunun gelebileceğini, bunun ilelebet sürecek bir kader olmadığını ve umudu besleyebileceğimize dair bol miktarda işaret var. Evet, ya bu neoliberal ekonominin hakikaten vardığı dönük noktası, yani bir yerde tamamen soyutlanmış, yani bu sistemin olduğu yerde soyutlanmış bir hayat var ve orada bir korumacı bir tavır var, bir korumacı tavara karşı bütün bu özellikle şu an Filistin'de olup bitenler aslında bu polis devletiyle yapılan işkence olağanüstü bir yerde. Yani bu hakikaten çok daha uzun konuşulması gerekiyor. Bunu konuşurken daha aslında daha dün de Ahmet İnsel bu neoliberal meseleden bahsetti. AB parlamentosundaki bu seçimler dolayısıyla orada göçmenler, ama özellikle Müslüman göçmenlere karşı bir inkar devam ediyor. Ve bunun sebebi şöyle dedi Ahmet İnsel'dun. Sadece Müslüman göçmenler olduğu için değil, ki o bir gerçek. Ama onun yanında bu neoliberal piyasanın, yani iktisadın da çok derin bir etkisi var demişti. Yani hem iktisadi hem kültürel diyelim burada. Burada hemen ikinci habere geçebiliriz. Çünkü buna çok yakın bir haber. Şu neoliberal ekonomiyle birlikte. Dünya liderleri Lübnan'daki baskıların ortasında özellikle Suriyeli mültecileri korumaya çağırdı. Bu haber Common Dreams'den Jessica Corbett kaleme alıyor. Ve çok benzer bir Avrupa Birliği desteğiyle burada Ursula von der Leyen Mayıs ayı başında şöyle diyor: mülteciler ülke içinde yeniden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar da dahil olmak üzere Lübnan'daki en savunmasız insanlar ve acil iç reformlar ile sınır ve göç yönetimini desteklemek üzere 3 yıllık 1 milyar avroluk bir yardım paketi yapıyoruz diyor. Ne dersin Ferhat? Bu 1 milyar avroluk desteği, yardım paketi diye geçiyor. Valla yani işte para vererek herkes yerinde dursun, bize doğru gelmesinin galiba rüşvetleri bunlar, değil mi? Yani. Evet, yani bu neoliberal ekonominin de işaret ettiği bir yer olabilir mi? Bilmiyorum. Ne dersin Ferhat? Bu biraz daha zorlamak istiyorum bu meseleyi. Neoliberal piyasa düşündüğümüzde bir yorum yapma Yok yani şansımız var. gerçekten öyle bir yorum yapamıyorum. Ama işte kabaca var olan düzenin, ulusal sınırların, işte mülteci hareketinin, o mobilizasyonun sabit kalması ya da mobilize olmaması, sınırları aşıp işte o daha korunaklı alanlara girmemesi için harcanması gereken bir tür şey olarak görüyorum bunu. Küçük rüşvetler, küçük. Yani kaz gelecek yerden tavuk eski gelmez. Verelim tavuğu, işte daha fazla bir şey başımıza iş açılmasının önlemleri gibi gözüküyor bana bütün bunlar. Ben de bu noktada bir şey ilave edeyim izninizle. Şimdi bu konuda, neoliberalizm konusunda nihayet önemli bir kitap yayınlandı. Henüz tam bitirebilmiş değilim ama önümüzdeki haftalarda, günlerde ve haftalarda konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum. Bu Evet. George Monbiot ile Peter Hutcheson'ın The Invisible Doctrine, görünmez doktrin, yani Doğru. neoliberalizmin gizli tarihi ve nasıl bütün hayatımızı kontrol etmeye başladığının tarihi diye bir kitap var. Yani orada şöyle diyorlar yazarlar. Yani öyle bir ideolojinin içinde yaşıyoruz ki gömülü olarak hayatımızın her yönünü didik didik paralıyor. İşte eğitim, iş hayatımız, sağlık ve nasıl tatil yapacağımız, dolaşacağımız, bütün ilişkilerimiz ve zihni sağlığımız aslında en önemlisi ve üzerinde ikamet ettiğimiz, yaşadığımız gezegen ve bizzat ciğerimize çektiğimiz, nefes aldığımız hava, hepsini kontrol eden bir ideoloji var. O kadar çok şey saldırgan hale geldi ki birçok insana da saldırıyor ama adı yok. Kimse yani önlenemez gibi bir şey. Doğa kanunları gibi Doğal. önlenemez bir şey kabul ediliyor diyor. Ama bir bakarsak diye kitabın girişinde söyleniyor bu. Bunlar yani köklerine inersek o zaman ne bunun kaçınılmaz bir şey olduğunu ne de değiştirilemez olduğunu hemen fark edebiliriz. Yani bu bir avuç güçlü zenginin tasarladığı, yaydığı ve ondan sonra da üstünü örttüğü bir şey. Yani bunun köklerinde bunu görürüz diyor. Ve bütün bugün yaşadığımız bütün sorunların, yani küresel ısıtma başta, demokrasilerin gerilemesi ve çöküşü her yerde, yükselen eşitsizlik her tarafta, ülkelerde, şeyler, kadınlarla erkekler arası, cinsler arası şiddetin yükselmesi ve her yerde görünmeye başlayan sağlık, zihin sağlığı krizi ve bunun ötesinde bizim görevimiz bunu açığa çıkartmak ve yeni bir sistem kurmak, bununla mücadele etmeye diye. Ve şöyle de bitiyor kitabın kapak yazısı: neoliberalizmi biliyor musunuz bunun ne olduğunu diye de bir soru sorarak bitiriyor yani. Ya aslında tabii devletler işte az önce söylemeye çalıştığım biraz oydu yani. Siz, bir neoliberaliz biz görmüyoruz, devletleri görüyoruz. Veya Evet. işte ortalıkta dolaşan popülist ideolojileri görüyoruz. Birileri habire şey diyor, bizim vatanımızı işgal ediyorlar, buraya mülteciler doldu, ekmeğimizi yiyorlar diyen bir takım lafları duyuyoruz biz. Yani bütün bunların neoliberalizmin sonucu olduğunu göstermeyen, kendisini göstermeyen bir neoliberalizm tam burada. Biz Evet. devletlerle muhatap oluruz. Devletler ne yapıyor? Baskı yapıyor, bilmem ne yapıyor. Gazetecileri hapse atıyor. İşte biri Suriyeliler geliyor. Biz onlara karşı bütün o aşırı sağ ırkçı duygularımızı besliyoruz. Bir takım partiler çıkıyor. Seçimin ertesi günü işte mültecilere bilmem 1.000 lira, 3 liralık şey 1.000 lira yapacağım diyor. Bu vaatleri yerine getiriyor. Ve tabii ki bu böyle bir şeylerle uğraşırken biz neoliberalizmi görebilir miyiz? Yani tam bu o kadar bu CHP'li, AKP'li bütün sınır dışı eden bütün o geri gönderme merkezi hepsi aslında tam da bu neoliberalizmin görünmesini engelleyen bir takım kurumlar, siyasetlerden başka hiçbir şey değil. Evet, Bu görünmeyen doktrin tam sözü tam öyle başlığı yani. Çok çok çok uygun yani. kesinlikle. Daha üzerinde tartışma fırsatı bol bol bulacağımızı umuyorum. Evet. Bu çok çok elzem bir şey. Görünmez gerçekliğe, bu görünmez gerçekliği işte bu sistemin aslında bu deniz sistemi üzerinde konuşmak çok elzem ve bunu önümüzdeki yayında bir yön verme, yine o orient yön vermeye, Evet. görmeye çalışacağız. Şimdi hemen bu bir sonraki habere geçelim. Türkiye'de yine dün bir bildiri olarak yayınlandı. Sağlık Genelge. hizmeti bir genelge. Evet, bir genelge olarak yayınlandı. Sağlık hizmeti alan düzensiz göçmenlere ilişkin yeni bir açıklama diye geçiyor. İl Göç İdaresi tarafından yayınlandı ve şöyle bir ironik bir genelge. Ferhat, sen okumak ister misin bu genelgeyi? Bu ekranımda biraz bulanık gözüktüğü için okuyamıyorum. Yardımcı olur musun? Okuyorum, okuyorum hemen. Bu işte bakanlıktan geliyor. İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Müdür Vekilinden geliyor. İşte bir ilgili yazıda belirtildiği için ülkemizde yakalanan düzensiz göçmenler hakkında iş ve işlemlerin bilmem yabancılar ve uluslararası koruma kanunu sınır dışı etmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir vesaire. Bu kapsamda acil sağlık hizmeti almak üzere hastanelere başvuran yabancılardan pasaportu veya yabancı kimlik numarası bulunmayanların tedavilerinin tamamlanması akabinde hastane polisine bildirilmesi. 2. Hastane polisi tarafından söz konusu yabancıların yasal kalışlarına ilişkin gerekli incelemenin İl Göç İdaresi Müdürlükleri'yle koordineli şekilde yapılması. 3. Yapılan inceleme sonucunda yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen yabancıların ilgi genelge hükümleri çerçevesinde İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilmesi. Konunun ilgili tüm birimlere duyurması vesaire hassasiyet gösterilmesi diye bir şey. Yani şöyle bir şey. Kazayla siz mültecisi hasta oluyorsanız, hastaneye gidiyorsanız tuzağa düşüyorsunuz aslında açıkçası. Yani bu hasta mülteciyseniz hasta olma hakkına sahip değilsiniz. Eğer hasta olursanız da zaten geri gönderilmek için tam bir kurnazca bir tuzağa düşmüş oluyorsunuz. Diyerek bu haberi böylece bence yorumlayabiliriz ama gerçekten topyekün aslında yani işte az önce söylemeye çalıştım. Siyasetin bütün kanatlarından neredeyse devletin o da işte kendini göstermeyen bu tür belki politikaları ama gayet süren bilmem kaç yüz bin kişiyi sınır dışı ettik diyen bir takım politikaların tezahürlerinden biri diye düşünüyoruz. Bir örnek olarak düşünmek gerekiyor. Evet, bu ironik bir genelgeyi de bir Türkiye içinde bir haber olarak aslında biraz daha ayrıntısını devam edeceğiz bir sonraki yayında diyelim. Bugünlük bu kadar. Biraz da çok zor bir zamandır geçiyoruz ama mücadeleye devam. Herkese çok teşekkürler. Haftaya Çarşamba günü yine saat 9.30'da görüşmek dileğiyle. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hüsnü kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Sittik. Evet, bu programın bitişiyle beraber Açık Radyo programını da, Açık Gazete programını da tamamlamış olduk Açık Radyo'nun. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Özdeş Özbay ilk bir saat içinde bizimle beraberdi. Ondan sonra ayrılmak zorundaydı. Ve bu ekiple beraber buna kulak vererek programı bitirmeye çalıştık. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.